السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. تكندليا ندرس لكتاب العقيدة الصحيحة وما يضادها ويليها نواقض الإسلام alichokiandika fadilatu sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Katika darsa lililopita tumekuwa tunazungumzia aqida ya tano ambayo ni al-iman bil yawm al-akhir, kuamini siku ya mwisho. Katika yale ambayo sheikh aliyazungumza akasema, wa amma al-iman bil yawm al-akhir فيدخل فيه الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم بما يكون بعد الموت. katika kuamini siku ya mwisho ndani yake kunaingia kuamini yale yote ambayo ameeleza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake katika mambo ambayo yanakuwa baada ya kufa. Kisha Sheikh rahimahullah akazungumza akasema, ka fitnatil qabri wa adhabihi wa na'imihi, katika yale mambo ambayo inafaa mtu aamini katika mambo ya siku ya mwisho ni mtu kuamini fitna za kaburini na adhabu yake na neema zake. Na hili jambo tumelizungumzia katika wiki au katika darsa lililopita, kuzungumzia neema za kaburini na adhabu yake. Vyote tumevizungumza kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, vile vile akataja mtume wake SAW katika sunna, bali na maswahaba wakasadikisha hilo na wanawazuoni wa hii dini wanaotegemewa wote wakashuhudia jambo hilo na kuamini kuwa adhabu za kaburini zipo. Tuliyabainisha haya katika darsa lililopita. Kisha al-muallifu rahimahullah akaendelea kusema, wama yakunu yawma al-qiyamati min al-ahwal wash-shada'id, na vile vile kuamini siku ya mwisho ni mtu kuamini yale mambo yote ambayo yatakuwa siku ya kiyama, katika yale mambo ya shida na matatizo ambayo yatapatikana siku ya kiyama, mtu kuyaamini yote yale na katika kuamini imani ya siku ya mwisho. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah mtukufu, Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawm al-qiyamati la raiba fihi. Allah yeye ambaye hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala, atakukusanyeni siku ya kiyama na wala hakuna shaka katika jambo kama hilo. Watu siku ya kiyama watafufuliwa, na baada ya kufufuliwa Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya wa mwanzo na wa mwisho katika uwanja wa hisabu. Wa qala ta'ala, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Kuna watu ambao wanadhania kwamba siku ya kiyama hawatofufuliwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya watu wote mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama, baada ya kuwafufua kila mmoja akalipwe kile ambacho amekitanguliza mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh, kila mmoja atalipa kile ambacho amekitanguliza mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala, kikiwa kizuri atalipwa, na vile vile kikiwa kibaya atalipwa. Kwa hiyo katika kuamini siku ya kiyama ni mtu kuamini shada'id, mambo yote ambayo yatakayokuwa siku ya kiyama, katika yale mambo ya tabu, mpaka inafikia kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala akisifu siku ya kiyama akisema, yawman kana miqdaruhu 50,000 sana. Siku ya kiyama ni siku ambayo inalingana na miaka 50,000. Ni siku moja, lakini siku moja hiyo ya siku ya kiyama itakuwa inalingana na miaka 1050. Watu wamesimama katika uwanja wa hisabu. Leo mtu anaposimama saa moja tu peke yake, utamwona anakaa chini na kukwambia amechoka. Sasa siku hiyo ni siku ambayo watu watasimama miaka 1050. Katika mambo ambayo yatapatikana siku ya kiyama ni shafa'a, uombezi. Uombezi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Hivi ni nani ambaye anaweza kaomba shafa'a isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa shafa'a siku ya kiyama itakuwepo baada ya watu kusimama kisimamo kikubwa katika uwanja wa hisabu. Watu watachoka na kisimamo kile, wataanza kulilia baadhi ya mitume waombe shafa'a kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi aweze kuwahukumu, wa kuingia motoni waingie na wa kuingia peponi waingie, kwa mchoko ambao watu watakuwa nao siku ya kiyama. Ndio watu watamwendea Nabii Adam, Nabii Adam atawaambia sina la kuwasaidia, nendeni kwa Ibrahim, kwa Nuh, Nuh vile vile atawaambia nendeni kwa Ibrahima, eh, baada hapo atawaambia nendeni Ibrahim, atawaambia nendeni kwa Musa, Musa atawaambia nendeni kwa Isa, Isa atawaambia nendeni kwa Muhammad. Watapofika kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataenda asimame asujudu, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia, ya Muhammad irfa' ra'sak, inua kichwa chako, sal tu'ta, omba utapewa. Kisha mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atasimama aanze kutuombea sisi, ili Allah subhanahu wa ta'ala asimamishe kisimamo kile, aweze kuhukumu watu wa peponi waingie, wa motoni waingie. Japokuwa kuna baadhi ya makundi potofu ambayo yanakanusha shafa'a ambayo itakuwa siku ya kiyama. Shurutu wuqu'i shafa'a, sharti za shafa'a, uombezi ambao utakokuwa siku ya kiyama. Al-awwal, sharti ya kwanza, al-idhnu min Allah lishafi'i kay yashfa'a, لأن الشفاعة ملك لله وحده. Kwa hiyo shafa'a, katika sharti za shafa'a ni kuwa yule ambaye atakayeombea wenzao shafa'a apewe idhni na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu shafa'a iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ambayo anamiliki. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye atakayemruhusu aombee wengine ndio ambaye atakayeombea siku ya kiyama. الثاني اما شرط يابيلي الرضا عن المشفوع او الرضا عن المشفوع فيه بان يكون اهلا للشفاعه نكوا الله سبحانه وتعالى مطاقا امرضيه يله من يكوومبوا شفاعه يعني يله من يكوومبوا شفاعه او miongoni mwa watu wa shafa'a لان المشرك لا تنفعه الشفاعه kwa sababu mushrikina shafa'a haiwezi kumnufaisha. Uombezi wa siku ya kiyama, hata mushrikina umuombee Allah subhanahu wa ta'ala aweze kumsamehe, haiwezi kumnufaisha shafa'a. Kwa hiyo sharti za shafa'a, kwanza Allah ampe idhni, ampe ruhusa yule mwenye kutaka kumuombea mwenzake. Sharti ya pili, yule mwenye kuombewa shafa'a vile vile awe katika watu wa shafa'a. Mtu anapokuwa mshirikina, munafiki, hawezi akaingia katika uombezi huu ambao utakokuwa siku ya kiyama. Tayib. Anwa'u shafa'a, ama aina za shafa'a. Ash-shafa'atu al-'uzma fi al-khala'iqi kullihim. Shafa'a ambao ni shafa'atu al-'uzma. Al-'uzma, uombezi ambao utakuwa ni kwa watu wote. Dole uombezi ambao watu baada kusimama kisimamo kirefu katika uwanja wa hisabu wataanza kulilia mitume waweze kuombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ili Allah aweze kufanya nini? Kuwaondolea kisimamo kile au hukumu. Na kafiri ambaye anajua kwa yeye ni mtu wa motoni, lakini kwa mchoko huyo ataomba na yeye vile vile, basi kisimamo kile kisimamishwe aweze kuhukumiwa, basi aende motoni. Itakuwa ni siku nzito sana, mpaka siku hiyo na mitume watakuwa na uoga, watakuwa na hofu. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye ambaye atakayesimama na kutuombea shafa'a ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kusimamisha kisimamo kile. Kipindi hicho na wale makafiri ambao wanampinga hapa duniani watamshukuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ndo ash-shafa'atul 'uzma ambaye Mtume atawaombea wanadamu ili waweze kusimamishiwa kisimamo kile, Allah aweze kuhesabu wakwenda motoni akwende na wakwenda pepuni akwende. Aina ya pili ya shafa'a, shafa'atu Rasulillah sallallahu alayhi wasallam li ahli aljanna liyadkhuluha ba'da al-salam liyadkhuluha ba'da aw ba'da ba'da al-firaghi min aw min hisabihim. Shafa'a ya pili ni shafa'a ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ambayo atawaombea watu wa peponi ili waweze kuingia peponi baada ya kuhukumiwa au baada ya kuhesabiwa. Baada ya watu kuhesabiwa, sasa wameshahesabiwa, watu wa peponi wanaelekezwa waende wapi? Peponi. Wataenda katika, wanaelekea katika mlango wa pepo. Watafika katika mlango wa pepo, watakuta mlango wa pepo umefungwa. Watakapofika pale, Mtume wa salama atakuja kuombea shafa'a ili waweze kufunguliwa mlango wa pepo waweze kuingia. Tayari wameshahesabiwa na kuambia nini watu wa peponi. Lakini watapoelekezwa peponi, sasa wanaenda katika mlango wa pepo, watakuta mlango wa pepo umefungwa. Kisha Mtume wa salama atawaombea shafa'a waweze kuingia wapi? Peponi. Wafunguliwe mlango waingie. Aina ya tatu ya shafa'a, شفاعته صلوات الله وسلامه عليه لتخفيف العذاب عن عمه أبي طالب. نشفاع يمتوم صلى الله عليه وسلم أتمون بيا باباك مدوغ أبو طالب إلي أوازك فنغزي وأذابه. كما لبس ما يمتوم صلى الله عليه وسلم حقيقة أمتو أن بيتك يكون أذاب مدوغ كبيسة كتكوات وموتوني نمتو أن بيه atawekewa makaa mawili chini ya miguu yake, chini ya nyayo zake. Hapo huyo ndo mtu ambaye atakuwa na adhabu ndogo siku ya kiyama. Mtu ambaye atafanya nini? Atawekewa makaa mawili chini ya nyayo zake, ayakanyage hivi, kisha kukanyaga makaa yale mawili ya moto, mtu huyu ataungua mpaka ubongo wake utakuwa unachemka. Huyo ndo mtu ambaye atakuwa na adhabu ndogo katika moto wa jahannam. Na huyu mtu ni babake mdogo na Mtume ambaye ni Abu Talib, kwa sababu katika watu ambao walimuhami Mtume wakamsaidia Mtume. Kwa sababu ya hilo basi Mtume sallallahu alayhi wasallam atamwombea shafa'a ili aweze kupunguziwa adhabu, na yeye ndo atakuwa katika watu wa motoni, wataishi motoni milele akiwa na adhabu ndogo, babake mdogo na Mtume. Sasa sikiliza, hiyo adhabu ndogo kukanyaga makaa mawili ya moto ndo adhabu ndogo hiyo. Au makati ya kanyaga ataungua, ubongo wake utachemka. Vipi kinyume na huyu? Watakuwa na adhabu ya kiasi gani katika moto wa jahannama? Wal'iyadhu billah. Kwa hiyo ni shafa'a ya tatu ambayo Mtume atamwombea babake mdogo aweze kupunguziwa nini? Adhabu. Tayyib. Aina ya nne ya shafa'a, ash-shafa'atu liqaumin istahaqqu dukhulan aw dukhulan nar alla yadkhuluha. Ni shafa'a ya wale watu ambao watakuwa wanastahili kuingia motoni. Kwa hiyo wataombewa shafa'a ili wasiwezi kuingia motoni. Na hii shafa'a itashirikiana malaika, mitume, na wanadamu wote. Yule mtu ambaye alikuwa anastahili kuingia motoni ataombewa shafa'a ili asiwezi kuingizwa motoni. Mfano, mtu alikuwa na rafiki yake, walikuwa wanaongozana katika khairi, walikuwa wanaongozana katika mambo ya khairi. Anamwona mwenzake anataka kuingia motoni, atamwombea shafa'a ili Allah subhanahu wa ta'ala asimuingize motoni, amweke peponi. Vile vile shafa'a ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna watu ataombea shafa'a. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala, kuna watu ambao atakawasamee mwenyewe, walikuwa wanastahili kuingia motoni lakini awaondoe awapeleke wapi? Peponi. Kwa hiyo ni shafa'a ambayo itashirikiana wote. Hii ni aina ya nne ya shafa'a kwa mtu ambaye alikuwa anastahili kuingia motoni. Kwa hiyo ataombewa shafa'a ili asiwezi kuingia katika moto wa jahannam. Tayyib. Aina ya tano ya shafa'a, shafa'atuhu sallallahu alayhi wasallama fi aqwamin قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع منهم ليدخل الجنة. ni shafa'a ya mtume sallama atawaombea wale watu ambao madhambi yao na mema yao yatakuwa sawa. Baada ya kupima madhambi yao na mema yao yako sawa, huyo mtu ataenda wapi? Peponi au motoni? Kwa hiyo mtume sallama atakuja kuombea shafa'a watu kama hawa ambao madhambi yao na maasi yao au madhambi yao na thawabu zao ziko sawa. Mema aliyofanya na maovu aliyofanya hapa duniani vitakuwa sawa. Kisha mtume sallama awaombe shafa'a ili waweze kuingizwa peponi. Tayyib. Aina ya sita ya shafa'a, ash-shafa'atu fi raf'i darajati ba'd al-mu'minin min ahli al-janna. Ni shafa'a ambayo wataombewa waumini wako peponi, waombewa ili waweze kufanya nini? Kupandishwa daraja. Sam Allah mtume anasema al-jannatu darajat, pepo ni daraja inapanda moja moja mpaka daraja ya 100. Wan-naru darakat, na moto unaenda unaingia, unaanza hapa mpaka kule mpaka kule mpaka kule mpaka chini, na kule chini ndio moto wa nani? Wa wanafiq. Innal munafiqina fi dhalki al-asfal min an-nar, fi dhalki al-asfal min an-nar. Wanafiq wenyewe watakuwa katika tabaka la mwisho kabisa, chini kabisa. Na vile vile wale waumini, mitume na wengineo watakuwa katika daraja ya juu kabisa ya Firdaus. Sasa kuna baadhi ya watu watakuwa katika daraja ya kwanza ya pepo, kwa sababu pepo jinsi ilivyo, mtu ambaye yuko daraja ya chini hana ruhusa kwenda daraja ya juu. Lakini mwenye yuko daraja ya juu yeye ana ruhusa kwenda wapi? Chini pote. Ukitazama leo ni kama jinsi walivyopanga hii dunia yao wa watu. Kuna pasipoti ya Marekani wanatembea dunia nzima, sio? Pasipoti yako ya Burundi unaweza ukalala miezi mitano kuna watafuta visa ya kwenda wakupi. Kini yako sasa ni Marekani, aombe hata visa akifika tu kwa pocha anafanya nini? Wanamgongea. Ndio hivyo hapo pepo. Pepo watu wa Firdaus ambao katika daraja ya mwisho kabisa watakuwa na ruhusa kufanya nini? Kutembea daraja zote za chini. Ukiwa daraja ya hapa una ruhusa kutembea daraja zote za huku, lakini una ruhusa kupanda huku juu. Sasa kuna baadhi ya watu ambao watakuwa katika daraja ya chini ya pepo, wataombewa shafa'a ili waweze kufanya nini? Kuinuliwa daraja, waweze kuinuliwa daraja. Labda watu walikuwa ni marafiki, walikuwa wacha Mungu, wanashirikiana katika mambo ya kheri, mmoja amegia daraja ya juu, mwingine daraja ya chini. Huyu wa daraja ya juu atamwombea wa daraja ya chini kufanya nini? Aweze kupandishwa. Fayyim. Aina ya saba ya shafa'a ambayo ni ya mwisho, ash-shafa'atu fi dukhul ba'd al-mu'minin ila al-jannati bighayri hisab wala 'adhab. Ni shafa'a kwa baadhi ya kuingiza baadhi ya waumini peponi bila ya hisabu wala adhabu. Kuna watu ambao wenyewe katika siku ya kiyama hawatohesabiwa kabisa, wanafufuliwa hapo hapo peponi bila ya hisabu wala adhabu. Nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwao. كدعائه صلى الله عليه وسلم لمقاشة ابن محسن في أن يكون من ضمن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. كما دوى يمتوم اليوم بيسحبواك أم بين مقاشة ابن محسن alimwombea sahaba wake huyu ili aweze kuwa katika wale watu 70,000 wataingia peponi bila ya hisabu wala adhabu. Watu 70,000 kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kuna watu 70,000 wataingia peponi bila ya hisabu wala adhabu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwao. Tayyib. Kisha muallifu rahimahullahu ta'ala katika kuzungumzia siku ya mwisho akasema wasirat, na vile vile mtu aamini kuwa siku ya kiyama kuna sirat. Sirat kama alivyosema wanawazoni, jisrun mansubu ala matni jahannam baina aljannati wal ardi al-mahshar alayhi yamurru an-nas ala qadri a'malihim. Sirat ni kama walivyosema baadhi ya wanazuoni ni uzi uko sawa na nini, na nywele. Uzi uko sawa na nywele, kisha ukali wake ni kama upanga. Uzi huu utakuwa baina ya pepo na ule uwanja wa hisabu. Pepo iko kule uwanja wa hisabu ambao watu walifufuliwa wako hapa, alafu uzi ule unapita juu kisha unapita chini ya nini, au juu ya nini, ya moto wa jahannam. Huyo katika huyo uzi kila mtu atapita sawa sana matendo yake, kila mtu atapita hapo sawa sawa na matendo yake. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa waridha, hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa atapita juu ya sirat. Kila mmoja atapita juu ya sirat, mimi au wewe, yule mwingine, kila mmoja lazima atapita chini ya nini, ya sirat. Tayyib, kila mmoja atapita sana matendo yake. Yule ambaye alikuwa na matendo mazuri, kuna ambaye atapita kama umeme tu, tayari kishapita. Kuna ambaye atakayepita kwa kufumba macho tu na kufumbua tu, bam, ashapita. Kuna wengine watapita kwa kutambaa, kuna wengine watapita kwa kwenda na wanajikogota kogota. Tena tufahamu ni uzi ambao una ukali kama upanga, na kila mmoja katika wanadamu ni lazima atapita hapo. Kwa hiyo hali za siku ya kiyama, ndugu zangu, sio hali nyepesi sana. Sio hali nyepesi. Tayeb, muallif rahimahullah akazungumzia siku ya kiyama, akasema wal mizan, vile vile na mizani ambayo itapimiwa matendo ya wanadamu siku ya kiyama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wal waznu yawma idhin al-haqq faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Na mizani siku ya kiyama ni haki, itakuwepo mizani. Iko na kifa mbili, mizani iko hivi. Ile ukitia hivi na pezee huku inaenda huko. Hii mizani siku ya kiyama itakuwepo. Yule ambaye matendo yake yatakuwa ni mazito, basi hao watakuwa katika wale watu ambao wamefanya nini? Wamefaulu. Wa man khaffat mawazinuhu, ama yule ambaye mizani yake itakuwa ni mepesi, eh? Fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu yadhlimun. Hao ndio ambao wamehasirika, nafsi zao zimehasirika kwa yale mambo ambayo wamekuwa kiyadhulumu, yale maovu ambayo walikuwa kiyafanya hapa. Vile vile Allah anasema, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiyah. Wale ambao mizani yao siku ya kiyama itakuwa ni mizito, basi hao wataishi katika maisha ya kuridhiwa ya peponi. Wa amma man khaffat mawazinuhu, ama yule ambaye mizani yake itakuwa ni mepesi siku ya kiyama, fa ummuhu hawiya, mafikio yake ni katika moto wa hawiya. Yule ambaye mizani yake itakuwa ni nini, itakuwa ni mizito mepesi. Wal a'yadu billah. Wal qawlu fil mawzun ala arba'i au ala arba'ati awjah. Na kauli katika vile vitu ambavyo vitapimiwa siku ya kiyama ni vitu vinne. Vitu ambavyo vitapimwa siku ya kiyama ni vinne. Sasa ni matendo yako tu yatapimwa tu basi umemaliza? La. Vitu ambavyo vitapimwa siku ya kiyama ni vingapi? Vinne. طيب الاول جambo la kwanza ambalo litapimwa, annahu al-a'mal nafsaha hiya allati tuzan, matendo ambayo unayatenda yenyewe yatapimwa. Wayadullu lidhalika hadith abi huraira radhiyallahu anhu fi sahih qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kalimatani habibatani ila ar-rahman خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انا سمع متى صلى الله عليه وسلم منن ماويلي ambao anayapenda zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, ni mepesi katika ulimi ukiatamka, ni mepesi lakini ni mazito siku ya kiyama, ni mazito siku ya kiyama. Akasema na maneno yatakuwa mazito katika mizani siku ya kiyama, mtu akisema maneno haya subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, maneno mawili mepesi, subhanallah wa bihamdi subhanallahi alazim, kila siku nazungumza maneno haya, una hii dhikri unaileta subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim, maneno haya ukiyataja ni mepesi katika ulimi, lakini siku ya kiyama itakuwa mazito katika mizani. Hili dalili ya kuwa matendo yatapimwa siku hiyo ya kiyama. Athani, jambo la pili, inna suhaifa al-a'mal hiya allati tuzan. Hey, vile vitendo vya vile vitabu vya matendo yenu, vitabu ambavyo mtakapopewa siku ya kiyama vya matendo yenu, ndivyo ambavyo na vyenyewe vitapimwa nini? Vitapimwa siku ya kiyama. طيب ويدل ذلك ما روى او ما روى الامام احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في حديثه انسمى فتوضع السجلات في كفه والبطاقه في كفه فطاشت السجلات وثقلت البطاقه هبا نزغومزيه كنا mtu siku ya kiyama atakuja ana vitabu vingi ambavyo ni vya kwake vimejaa madhambi vingi kabisa, vimejaa madhambi ndani yake, lakini hamna ndani yake shirki. Ni mtu aliyemwasi Allah subhanahu wa ta'ala sana hapa duniani, mpaka atapewa vitabu vingi vya kwake kivisoma, hivi ni makosa aliyofanya hapa duniani, lakini mtu huyo atakuwa amekufa na tauhid. Amekufa na nini? Na tauhid. Sio kina Abdullah Hashim, Allah waongoze, ambao wana tauhid, eh? Allah waongoze. Ni mtu ambaye atakuwa amekufa na tauhid. Kisha mtu huyo vitakamatwa vitabu vyake vyote vya makosa yake viwekwe hapa. Kisha ataletwa bitwaqa. Kakarti tu kamoja, kakarti. Kameandikiwa la ilaha ila Allah. Mtu huyo alikufanya nini? Na aqida iliyokuwa salimu katika nafsi yake. Kisha bitoka ile itafanya nini? Wataipima, waitie katika mzani hapa, na vile vitabu vyake vingi vya makosa yake viwekwe hapa. Ile bitwaqa itakuwa nzito na vile vitabu vitakuwa vyepesi. Kisha atajikuta ameingia peponi kwa sababu gani? Ya kalimatu tauhid la ilaha ila Allah. Alikufa na aqida iliyokuwa salimu. Kwa hii ni kuwa vitabu vile vile itafanya nini? Vitapimwa. الثالث جنب الثلاثة أمبال تبيمها أن الموزون ثواب العمل وهو اضطراد ما نقله الترمذي في معنى الحديث النواس كما الفتاجة إمام الفنكو إمام الترمذي رحمه الله كتحديث يا النواس حديث نسيما يؤتى بالقرآن يوم القيامة سكوية قيامة تليت القرآن wa ahlu, na vile vile watu wa Qur'an wataletwa, wa ahli, na vile vile watu wa Qur'an, alladhina kanu ya'maluna bihi, wale watu ambao walikuwa kitumikia Qur'an, sio kuisoma tu na kuhifadhi, la, na kuitumikia hiyo Qur'an, wataletwa siku ya kiyama pamoja na Qur'an. Taqaddamahu suratul Baqara wa Ali Imran, kisha suratul Baqara na Ali Imran ndio ambazo zitatangulizwa pale mbele. Kisha yule mtu ambaye alikuwa amesoma Qur'an na kuitumikia Qur'an, zile thawabu ambazo amezipata katika kuitumikia Qur'ani vile vile zitapimwa. Kuna jambo lingine ambalo litapimwa siku ya kiyama ni thawabu zako. Tumesema cha kwanza ni nini? Matendo, sio? Cha pili tukasema, tumesema cha pili vitabu, sio? Vya matendo. Cha tatu ni thawabu zako vile vile zitapimwa katika mzani siku ya kiyama. Tayib. Arabia, jambo la nne ambalo litapimwa katika mizani siku ya kiyama, almauzunu huwa al-amil nafsu. Yule mtu mwenyewe mwenye kutenda matendo, wewe mwanadamu utapimwa nawe vile vile. Mwanadamu na hivi vile vile atapimwa siku ya kiyama katika mizani. Sawa? Tayib. Wa yadullu lidhalika ma rawa Ahmad رحمه الله عن علي رضي الله عنه عندما سعد بن عندما سعد بن عباس رضي الله تعالى عنه شجرا كيبيدي ابن عباس alipanda mti kwa sababu inasemekana ibn Abbas alikuwa na miguu membamba sana alikuwa ni membamba ibn Abbas siku moja ibn Abbas رضي الله عنه akawa amepanda mti alipanda juu ya mti sawa فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه watu wakaanza kustaajabishwa sana na miguu yake kisilivyokuwa miguu membamba sana kabisa watu walipomuona ibn Abbas anapanda mti walipomuona nguo yake ilipanda wakaona miguu yao watu wakaanza kustaajabu na miguu yake kisini membamba tayyib faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akasema walladhi nafsi biyadi namuapa yule ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala huma fil mizan athqalu min uhudin hii miguu miwili ya ibn Abbas katika mizani siku ya kiyama itakuwa mizito kuliko mlima wa Uhud kwa mtu kwa matendo yake mazuri na vile vile mizani yake wakimpima atakuwa na pesa vile vingi kwa sababu ya matendo yake mazuri aliyokuwa nayo akiyachuma haya matendo ambayo unayofanya leo unaweza kuenda kupima kwenye mzani uko mwembamba una kilo 30 watu wakakucheka lakini matendo yako mazuri yatakufanya siku ya kiyama uwe mtu umejaa kabisa kwa hiyo mtume akamwambia namuapa yule ambaye nafsi yake nafsi yangu iko katika mikono yake miguu miwili ya ibn Mas'ud katika mizani siku ya kiyama itakuwa mizito kuliko nini mlima wa Uhud tayyib warawa al-Bukhari fi sahihihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innahu la yati ar-rajul al-azim as-samin siku ya kiyama watamleta jamaa mmoja ni mkubwa afu mnene sana huyu mtu ataleta siku ya kiyama atakuja kwanza ni mkubwa kisha mtu huyo atakuwa ni mnene kabisa kisha mtume anasema kama anavyosema يوم القيامه لا يزني عند الله جناح البعوضه او جناح بعوضه lakini mtu huyo na unene wake wote hatopima uzito wa bawa la mbu bimaana huyu mtu watamtia kwenye mizani unene wake na ukubwa wake hatopima uzito kwa sana nini na bawa la mbu bimaana kikamata bawa la mbu kiliweka hapa na yeye bwana mnene kamweka hapa lile bawa la mbu litafanya nini nitampandisha huko kwa sababu gani mtu huyu atakuwa na maovu aliyotanguliza mengi kwa yale maovu yake yale yatamfanya siku ya kiyama awe ni mwepesi kabisa kuliko tabawa la mbu. Kwa hiyo matendo yako yatakufanya wewe siku ya kiyama ufanye nini? Uwe mzito, upezee. Kwa hiyo atutizame wembamba wako hapa duniani, Allah anaumba mtu atakavyo. Unaweza kuwa mwembamba au mnene. Kwa hiyo hilo sio ndio jambo ambalo mtu anatakikana ajisifie ndani yake. La. Unaweza kuwa mnene lakini matendo yako mabovu siku ya kiyama neno wako utakuwa upepo sha. Na mtu mwingine ambaye ni mwembamba lakini matendo yake nini mazuri siku ya kiyama atakuwa amejaa katika mizani. Kwa hiyo hivi ni vitu vinne ambavyo vitafanya nini vitapimwa siku ya kiyama. Tayyib, kisha muallif rahimahullahu ta'ala akazungumzia akasema walhisabi waljazai, vile vile katika mambo au katika kuamini siku ya mwisho ni mtu aamini kuwa siku ya kiyama watu watahesabiwa na watalipwa. Qala ta'ala al-yawm tujza kullu nafsin ma kasabat la dhulma al-yawm. Allah anasema siku ya leo ambayo ni siku ya kiyama kila mtu atalipwa kwa yale ambayo ameyachuma na wala hakuna yeyote atakayedhulumiwa siku ya kiyama. Hakuna yeyote atakayedhulumiwa. Kila mmoja atalipwa sawa na yale ambayo kayachuma hapa duniani. man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alayha. Yule atakayetenda mazuri ni kwa ajili ya nafsi yake, na yule ambaye atakayetenda maovu ni kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe. Siku ya kiyama mtu atalipwa sawa na matendo yake, na wala mtu hatodhulumiwa katika yale ambayo ameyatenda. Fahim. Kisha muallif rahimahullahu ta'ala akataja akasema, wa nashru as-suhuf baina an-nas, na vile vile kuamini siku ya mwisho ni watu waamini kuwa vitabu vitagawiwa baina ya watu siku ya kiyama. Kila mtu atagawiwa vitabu vyake. Kuna ambao watapewa vitabu vyao kwenye mkono wa kulia, kuna ambao watapewa vitabu vyao kwenye mkono wa kusoto, kuna watu ambao watapewa vitabu vyao nyuma ya migongo yao. Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiya. Yule ambaye atakayepewa kitabu chake katika mkono wa kulia atasema kwa furaha, someni kitabu changu, eh? Atafungua kitabu chake baada ya kupewa kitabu chake mkono wa kulia, kisha akifungue anze kufurahi. Anaanza kumwambia wengine, someni kitabu changu, eh? Kisha ataanza kujisifu yeye mwenyewe aseme, inni dhanantu anni mulaqin hisabia. Nilikuwa najua tu kuwa kuna siku mimi nitakutana na hisabu yangu, ndio maana nikatanguliza mema bwana. Kwa yule furaha atakayoko nayo, anze kufurahi baada ya kusoma kitabu chake. Naanza kuambia watu, soma kitabu changu. Ni mfano leo mtu ameweza, kisha akapata kwenye shule, akapata daraja ya juu kabisa, diploma yake au ile bilte yake wao naificha, haifichi sheikh, anaenda gana hivi kutoka kwa masomo. Juu tu akifika barabarani anamuuliza, bwana umetoka ngapi? Jitizamie bwana. Unaona? Hakika mtu ameshindwa, anatia gani humu? Eba amefunga masomo leo, lakini wote nipa bilte kwa sababu ananidai. Sio? Kwa sababu ameshindwa. Lakini kama mtu ameweza, anataka kila yani anapendaga barabarani akutana kila mtu amuulize, eba vipi huko? Eba tazama bwana, sitaki mambo ya kuambiwa haya. Akishindwa akunipa bilte mimi bwana, nimeenda nachelewa. Unaona? Kwa hiyo yule mtu atapewa kitabu chake mkono wa kulia, anze kusoma matendo yake mazuri kwa furaha, tuambie wenzake, someni jamani kitabu changu hichi. Mimi nimejua tu kuwa nitakutana na hisabu yangu, nikatanguliza mema, eh? Allah anasema fa huwa fi 'aishati radiya. Mtu huyo atakuwa katika maisha ya kuridhiwa, maisha ya peponi. Kisha Allah akamtaja mwingine akasema, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi wal 'iyadhu billah. Ama yule ambaye atakayepewa kitabu chake katika mkono wa kusoto, fayakulu ya laitani lam uta kitabia, baada ya kusoma kitabu chake atasema, ole wangu, basi ni bora nisingelipewa kitabu hiki. Kama vile vile anashindwa kwa masomo, bora hata nisingeenda kuchukua hata ibil se bwana. Afu ile ya zamani walimwandikia kama ameshindwa, afu kunyuma anamwandikia rondera hanzi, bimaana wewe ama masomo tukutaki tena, katafute pengine. Sasa ndio yule mtu ambaye siku ya kiyama atapewa kitabu chake mkono wa kusoto, anaanza kusema, laiti basi kitabu hichi nisingekipewa. Wala min adri ma hisabia, na wala basi nisingelijua hata hisabu yangu. Ya laitan, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema, mtu atasema, ya laitani kanatil qadhiya. Mtu huyo ataanza kutamani kifo sasa. Basi ningelikufa tu. Nikabaki tu kwa kaburini sifufuliwi, baada ya kuona nini kitabu chake katika mambo ambayo ameyatanguliza. Tayeb. Waqala ta'ala, anasema Allah mtukufu, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Ama yule ambaye atakayepewa kitabu chake katika mkono wa kulia, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Mtu huyo atahesabiwa hisabu iliyokuwa nyepesi. Hisabu za watu wa peponi. Wayanqalibu ila ahli masurura, na atarejea kwa familia yake aliyokuwa amefurahi. Ana furaha, ataingia peponi na familia yake ana furaha. Kisha Allah anasema, wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri. Ama yule ambaye atakayepewa kitabu chake nyuma ya mgongo, fasawfa yad'u thubura. Mtu huyo ataanza kuomba kifo, nife basi. Wayasla sa'ira, na atafika katika moto wa jahannam. mtu ambaye kapewa kitabu chake katika mkono wa kusoto au nyuma ya mgongo, Allah tuepushe miongoni mwa watu kama hao, watakuwa na hisabu mbaya mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ama yule ambaye atakayepewa kitabu chake kwenye mkono wa kulia, tukimomba Allah tuweke miongoni mwao, basi watu wao hisabu yao itakuwa ni nyepesi na nzuri mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika kuamini siku ya mwisho, ni vile vile mtu aamini nini? Aamini kuwa wanadamu watagawiwa vitabu vyao. Ndio Allah anasema kuna baadhi ya watu watachukua kitabu chao waanze kusoma. Mali hadha alkitab? Kitabu gani hichi jamani? La yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha. Kitabu ambacho hakiachi kadogo wala kakubwa, vyote kinaandika. Wa wajadu ma amilu fiha hadira. Allah anasema mtakuta yale yote ambayo mliyatenda hapa duniani yako kwenye kitabu. Ndio maana mtu asidharau dhambi. Mtu asidharau dhambi yake. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Mtu atende khairi iko sana kama mdudu chungu kadogo kaivi, siku ya kiyama ataona khairi yake ile. Mtu atende jambo la libaya liko sana kama mdudu chungu, siku ya kiyama ataliona. Sasa kwa hiyo tujitahidi kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe Allah tawfik tuyatende mazuri, ili tusijikuti siku ya kiyama tunakuwa katika wale watu ambao wanajutia. Kitabu gani hiki? Hakiachi kadogo wala kakubwa. Kwa tuombe Allah atujalie katika wale watu ambao watapokea vitabu vyao kwenye mkono wa kulia. Tayeb. Kisha Sheikh rahimahullah akasema fa akhidhu kitabahu bi yaminihi wa akhidhu kitabahu bi shimalihi au mi wara'i dhahri. Kama tulivyotaja. Kuna watu ambao watachukua vitabu vyao katika mkono wa kulia na wengine katika mkono wa kusoto au nyuma ya migongo yao. Huwa yaqulu fi dhalika aidan al-iman bil hawd. Vile vile katika kuamini siku ya mwisho ni watu waamini hawd. Hawd ni kisima cha maji ambacho al-mawrudu li nabiyina Muhammadin sallam. Ni kisima cha maji ambacho atakipewa mtume wetu Muhammadin sallam siku ya kiyama. Kuamini kisima hichi vile vile inaingia katika iman bil yawmil akhir. Kwa sababu na makundi potovu kama Mu'tazila na wengine walioshika njia zao wanakanusha nini? Haudhu ya mtume sallallahu alaihi wasallam itakayokuwa siku ya kiyama. Bali wanawazoni wakasema al-imanu bil-haudhi mimma ittafaqa alayhi ahlu sunnati wal jamaa. Kuamini haudhi, hicho kisima cha maji ambacho ni cha mtume siku ya kiyama, ni katika mambo ambayo wamekubaliana kwayo ahlu sunnati wal jamaa. Akanushi haudhu isipokuwa mtu wa bid'a. Qala sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam aliwauliza siku moja masuhaba zake, atadhuruna mal kausar, je mnaijua ni nini kausar? Kulna masahaba wanasema tukasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah na mtume wake ndio wajuzi zaidi. Mtume akasema fa innahu naharun wa'adani au wa'adanihi wa'adanihi rabbi khayran kathiran wa huwa hawdi taridu alayhi ummati yawm al-qiyamah. Mtume akamwambia hiyo Kauthar ni mto ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameniahidi kwa tanipa siku ya kiyama. Mto huyo utakuwa na kheri nyingi sana, ambao umma wangu watakunywa katika mto huyo siku ya kiyama, wakati watu wanasumbuka na kiu cha maji katika uwanja wa hisabu. Lakini wale watu wa mtume sallama, watu katika umma wake watakunywa kwenye nini? Kwenye mto huyo au kwenye kisima hicho. Kisima hicho urefu wake ni mwendo wa mwezi, kama alivyotaja Mtume Muhammad sallam. Kwa kusema uende yani upime urefu wa mto huyo, ni mwendo ambao mtu anaweza kutembea kwa mguu mwezi mzima. Kisha Mtume akasema wa aniyatuhu adadu nujumi sama, na vyombo ambavyo vitakuwa vinatumikishwa katika kunyia katika hiyo mto, idadi yake ni sawa na nyota. Na nyota, idadi za nyota, ndio itakuwa idadi ya vyombo ambavyo watu watakuwa wanachukua wanateka katika ule mto wananywia. Na ambaye atakayekunywa katika hiyo mto wa Mtume sallama hatopata kiwi milele. Tayeb. Kisha Mtume sallama akasema fayahtaliju al-abda minhum. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wataziwiliwa kunywa katika huyo mtu. Kuna watu ambao wataziwiliwa kunywa katika huyo mtu. Eh? Faakul, kisha mtume anasema, baada ya kuona baadhi ya watu katika umma wangu wataziwiliwa kunywa katika huyo mto, mtasema rabbi, ewe mola wangu, innahu min ummati. Hakika huyo mtu ambaye huyu mwanadamu ambaye anaziwiliwa kunywa katika huyo mto ni katika umma wangu. Fayaqul, kisha fayuqal, kisha mtume ataambiwa, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kwa hakika wewe haujui ni mangapi ambayo walioyazua baada yako. Bimana yule mtu ambaye kazua katika idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah, mtu huyo ataharamishiwa kunywa katika hiyo mto mtume Muhammad sallam. Maji yake ni meupe kuliko maziwa. Utamu wake unazidi utamu wa asali. Lakini watu watafanya nini? Waliozua katika idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala wataziwiliwa kunywa katika mtu huyo. Tukimwomba Allah tuepushe miongoni mwa watu kama hao. Tayyib. Kisha Sheikh rahimahullah akasema wal imanu bil jannati wan nar. Na vile vile katika imani, katika kuamini mambo ambayo atakayokuwa siku ya kiyama au kuamini siku ya mwisho, ni mtu kuamini kuwa kuna pepo na kuna moto. Sisi kama leo watu nakwambia agafuye kabazivu. Eti wewe ukifa umekufa tu bwana, hakuna tena kufufuka, bimeisha. Mtu anashinda kutenda na fanya starehe hapa, nakwambia mtu akikurongea nakwambia kiyama chako ni kufa bwana, ukishakufa imekwisha. Kwa hiyo sio kama kuna kufufuliwa kama unavyodai. Hao watu hawakubali na moto. Wala pepo hawakubali. Sawa? Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Yule ambaye atakayokolewa na moto wa jahannama akaingizwa peponi atakuwa amefanya nini? Amefaulu. Hii ni dalili ya kuonyesha kwa kuna pepo na nini? Na moto. Sawa? Kisha Allah anasema wama alhayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Na wala hayakuwa maisha duniani isipokuwa ni starehe ya udanganyifu. Aljannatu wan nar makhluqatani wa mawjudatani al-an. Moto na pepo ni viumbe viwili na kwa sasa vipo. Tayari pepo na moto vipo. Hivi tunazungumza mimi na wewe, pepo iko na moto upo. Tayari vimeshafanya nini? Vimeshaumbwa. Kwa hivyo vinatusubiri tu sisi. Sawa? Qala al-imam wa huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaa. Na hiyo ndio i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa. Kuamini pepo na moto. Ni itikadi ahli sunnati wal jamaa kuamini kuwa pepo na moto ni viumbe viwili ambavyo vimeshaumbiwa na kwa sasa vipo. قال الامام احمد رحمه الله امام الاحمد او امام احمد رحمه الله نسمع وان الله خلق الجنه قبل الخلق. الله سبحانه وتعالى اميومبا بيبو قبل ya kuumba viumbe vingine. الله سبحانه وتعالى kayumba pepo kabla ya kuumba viumbe vingine. Wa khalaqa laha ahla. Na vile vile Allah سبحانه وتعالى akayumba hii pepo watu. Hii pepo Allah subhanahu wa ta'ala ameumbia watu. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie miongoni mwa watu hao. Wa na'imuha da'im. Na vile vile neema za peponi ni za milele. Watu wakiingia peponi wataishi milele. Kuna mtu anachanganya akili yake, anakaa nawaza, tutaishi peponi milele mpaka wapi? Anakaa anajifikiria, tutaishi hivyo hivyo hivyo. Ndio hivyo hivyo. Neema ya peponi ni milele. Hakuna kufa, hakuna uchovu, ni milele tunaishi katika starehe. Tukimwomba Allah tuingize peponi kwa huruma yake. Wa man za'ama annahu yabid min aljannati shay fa huwa kafir. Na yeyote atakayeitakidi na kudai kuwa peponi vitu vitaisha. Kuna baadhi ya watu wanakuambia tutaishi peponi mpaka mwisho, kisha pepo itolewe na sisi tuondolewe viishi hapo. Yeyote mwenye kudai kuwa kuna kitu chochote katika pepo kitamalizika, basi mtu huyo anakuwa ni kafiri. Lazima Muislamu aitakidi kuwa watu wataishi peponi milele. Na pepo neema zake ni za daim, hakuna kukatika. Atakayedai kuwa pepo ina mwisho, itafikia wakati pepo itaondoka na sisi tuondolewe, mambo yao yameisha, mtu huyu anakuwa ni kafiri. Sawa? Kisha akasema Imam Ahmad rahimahullah, wa khalaqa an-nar, vile vile Allah subhanahu wa ta'ala aliumba moto qabla al-khalq aw qabla khalq al-khalq, ha qabla khalq al-khalq, vile vile akaumba pepo kabla ya kuumba viumbe. Akaumba moto kabla ya kuumba nini? Viumbe. Wa khalaqa laha ahla, na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akaumba watu wa motoni. Wa adhabuha daim, na vile vile adhabu ya moto ni ya milele na wala haitokatika. Sawa? Qala ta'ala, anasema Allah mtukufu, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kimbilieni kunako msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, na pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi, pepo hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wacha Mungu. Yini dalili kuwa pepo ipo. Wa qala ta'ala, akasema vile, akasema pia Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu an-nar allati u'iddat lil kafirin, ogopeni moto ambao umeandaliwa makafiri. Kwa hiyo ni dalili tosha kuwa nini? Kuwa moto upo. Kwa hiyo insha Allah baada ya adhan tutaendelea kutaja masala ya mwisho aliyotaja Sheikh rahimahullahu ta'ala. Naam. Naam. Kwa Sheikh rahimahullahu ta'ala akaendelea kutaja katika min al-iman bil yawm al-akhir, katika kuamini siku ya mwisho. Sheikh rahimahullahu akasema wa ru'yatil mu'minina li rabbihim subhanahu wa taklimu aw taklimuhu iyyahum, na vile vile kuamini siku ya mwisho ni kuamini kuwa waumini watamuona Mola wao kwa macho yao. Kuamini kuwa waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama kwa macho yao. Na vile vile kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawasemeza waja wake siku ya kiyama. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Mtume anasema hakuna yeyote miongoni mwenu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamsemeza siku ya kiyama. Allah atamuongelesha. Laysa bainahu wa bainahu tarjuman, baina ya mtu huyu na Allah subhanahu wa ta'ala hapo tukua mutarjam, eti unasema kisha mgana kwa anakusemea unamjiba. Mtu atazungumza na Allah moja kwa moja. Kisha mtume anasema fayandhuru aymana minhu, mwanadamu atatizama upande wake wa kulia, fala yara illa ma qaddam, hataona isipokuwa yale ambayo ameyatanguliza hapa duniani. Wayandhuru ashama minhu, na atatizama upande wake wa kusoto, fala yara illa ma qaddam, hataona isipokuwa kile ambacho amekitanguliza mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fayandhuru baina yadayhi, kisha baadaye atatizama mbele yake, fala yara illa an-nar, hataona isipokuwa ni moto. Kisha Mtume sallama akatufundisha jambo la kutufanya sisi au jambo la kutuokoa sisi na moto wa jahannam, akasema fattaqu an-nar, ogopeni moto wa jahannam, walau bishiqi tamra, angalau kwa kutoa sadaka ya kipande cha tende. Toa sadaka ya kipande cha tende tu ili Allah subhanahu wa ta'ala akuweke mbali na moto. Kwa hiyo ni dalili ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawaongelesha wanadamu siku ya kiyama. Vile vile atakuamini imani ya siku ya mwisho ni kuwa wanadamu waumini watamuona Allah peponi. Waumini watamuona Allah peponi kwa macho yao. Tayyib. قال تعالى أنا سمع الله متقوف وجوه يومئذ ناظرة siku hiyo nyuso za waumini zitakuwa zimeng'ara. Nyuso za waumini siku ya kiyama zitakuwa zimeng'ara, zina nuru. Ila rabbiha nadhira, kwa kumtizama mula wao peponi. Waumini peponi nyuso zao zitakuwa na nuru. Kwa sababu gani? Ya kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى اقسم بيا الله للذين احسنوا الحسنى wale ambao walitenda mema hapa duniani watalipwa mazuri. الحسنى ni pepo kama ndivyo tafsiri mtume na masahaba zake. Waziada, na vile vile baada ya kulipwa pepo watazidishiwa ziada kama ndivyo tafsiri mtume swalla allah na masahaba wakasema hii ziada ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala peponi. طيب وقال في شأن الكفار vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akawazungumzia makafiri akasema kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun siku hiyo makafiri patakuwa pazia baina yao wao na Allah subhanahu wa ta'ala hawatomuona. Kwa wale watu ambao wanakanusha kuwa Allah ataonekana peponi, ikiwa kweli waumini hawatomuona Allah peponi, hii aya itakuwa na faida gani? Allah anasema siku hiyo waumini nini? Allah ataweka pazia wasimuoni. Sasa ikiwa subhanallah hawa makafiri, Allah ataweka pazia wasimuoni. Ikiwa Allah ataweka pazia makafiri wasimuoni, afu na wao Muislamu ukaitakidi kuwa si waumini tutomuona Allah, patakuwa tofauti gani sisi na makafiri? Wenyewe wakose hii neema ya kumuona Allah na sisi tuikose. Lakini makundi potovu wakimua maibadhi wanakanusha jambo hili kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana peponi, wakapinga hadithi au wakapinga ayati zilizokuwa wazi. Kisha wakasema, wanamwambia eti aya ya Musa, Allah anamwambia Musa lan tarani, ndo dalili yao. Lakini ile lan tarani, hii lan sio abadia, ni hapa hapa duniani, yani hautoniona hapa duniani. Mfano Allah anasema walai yatamanna ulmaut, makafiri hawatutamani mauti. Akatumia nini lan? Ni kweli hawatutamani mauti makafiri siku ya kiyama, baada ya kupewa kitabu vyao. Sasa watasema lau tungelikufa basi, kwa hiyo watatamani mauti. Kwa hiyo kama Allah alimwambia Nabii Isa lan tarani, ni hapa duniani, Nabii Musa ni hapa duniani, lakini waumini siku ya kiyama watamwona Allah kama tulivyosoma wujuhu yawma idhin nadhira, siku hiyo waumini nyuso zao zitakuwa zimeng'ara. Ila rabbiha nadhira, kukumuona mula wao Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa, tayib. Akasema pia Allah lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, na wale ambao waliotenda mema hapa duniani watapewa mazuri. Husna wakatafsiri mtume na maswahaba kwa ni pepo, wa ziyada wakasema ni kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. وفي صحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله جرير بن عبد الله انا سمع siku moja tumekuwa tumekaa pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله 14 mtume صلى الله عليه وسلم akatizama mwezi. Mwezi huo ulikuwa ni mwezi wa usiku wa siku ya 14. Maana kisi mwezi unavyokuwa siku ya 14 unakuwa ni mwezi wa Badr, ambao ni mwezi ambao umeenea wote, pale ambapo kila mtu anauona, kinyume na ule mwezi wa mwanzo ule hilali, mtu anapotizama ule mwezi wa ule mwanzo wa mwezi mtu anatazama kwa kusumbuka mwezi umeonekana au la. Lakini mwezi wa Badr ni mwezi ambao tayari umeonekana kwa watu wote, unakuwa tayari umeshakuwa mkubwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja amekaa na masahaba zake, kama anavyosema sahaba huyu, mtume akatizama mwezi, ulikuwa ni mwezi wa Badr, mwezi ambao umekamilika kabisa, umeenea. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema innakum satarawna rabbakum ayana kama tarawna hadha alqamar la tudhammuna fi ru'yatihi, kwa hakika nyinyi mtamuona mola wenu wazi wazi kama mnavyoona huu mwezi, na wala hamtosongamana katika kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba mtume amemfananisha Allah na mwezi, la. Mtume amezungumzia ule kuona kwako huyu mwezi, jinsi unavyoona vizuri bila kusongamana, ndio hivyo hivyo waumini watamuona Allah siku ya kiyama vizuri. Allah tunamuona sote. Tukimwomba Allah tujalie miongoni mwao. Kwa hiyo watamuona waumini, watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyokuja katika hii hadithi. Tayeb. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نتمنى نسمع واتقوا إنجيا واتوا بيبوني كتكبيبو يا الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل الله سبحانه وتعالى توانبيا نحن دليل يقول الله توسميزا واتوا في قيامة الله توانبيا واتوا بيبوني ها؟ هل تريدون شيئا أزيدكم جئ منتك تشوت نوازدشية نيتاج تشوت نوازك وازدشية ها يقولون وتوبون وتسمى ألم تب أو ألم تب يدوجهنا إذا الله سبحانه وتعالى وكجاليا نسوزت الزكوة نور تكوبوني ها ألم تدخلنا الجنة hivi Allah sana tuingiza pepuni watunajina minan nar na ukatuokoa kutokana na moto yatosha tumeridhika ya Allah kwa sababu watu wa pepuni kila umoja na daraja ambayo atakuwa ndani yake atakuwa na ridhika na daraja ile kwa hiyo watu wa pepuni watakuwa meridhika watasema ya rabbi umejalani sote tukua na nuru tuko pepuni eh ya rabbi umetuingiza pepuni leo umetuokoa na moto wa jahannam yatosha ewe Allah yatosha qal fayakshifu alhijab Allah subhanahu wa ta'ala ataitoa pazia Allah ataitoa pazia ambayo ilikuwa kati yake yeye na watu wa peponi kila mmoja atamtazama Allah subhanahu wa ta'ala katika macho yake mtume anasema fama u'tu shay'an ahabba ilayhim من النظر الى ربهم عز وجل watu wa peponi hawatopewa jambo ambalo watalipenda zaidi kama kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wa peponi watamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao tayeb قال ابو بكر رضي الله عنه وقرا kipindi Abu Bakr aliposoma hii aya lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada wale ambao tukopewa mazuri na ziada mazuri ni pepo na ziada qalu waliokuwa pamoja na Abu Bakar as-Siddiq radhiallahu anhu wakamuuliza ma ziyadatu ya khalifata rasulillah hiyo ziada ambayo imetajwa katika hiyo aya ni ipi ewe khalifa wa mtume qal Abu Bakar radhiallahu anhu akasema an-nadhru ila wajhi Allah tabaraka wa ta'ala hiyo ziada ambayo imetajwa hapo ni kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala watu wa peponi baada ya kupewa neema za peponi Allah atawazidishia waweze kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala tayeb waqala ali radhiyallahu anhu vile vile imam ali radhiyallahu anhu akasema min tamami ni'ma au min tamami ni'ma دخول الجنة أو دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته نعمة ambayo iliyotimia isiyokuwa na upungufu ni mtu kuingia peponi na kumuona Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo yake hiyo ndio neema ambayo imetimia isiyokuwa na upungufu zina kauli za nani kauli za maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam sasa jitu katika kauli za maswahaba tuchukue kauli za maibadhi هداهم الله منهج الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة أو على فهم سلف الأمة دو منهج السلف سوى منهجي أمبوي لوند ونوات لا ولما سلفي أوفات يلي أمبوي ونفني ونوات منهج سلف منهج الكتاب والسنة هي منهج إنه تكوى كتابنا سنة على فهم سلف الأمة kwa ufahamu wa wema waliotangulia ambao ni maswahaba na tabi'una na atba'u tabi'ina basi atuletee akili za watu hapa mtuletee akili za Abdul Hashim aliyechoka tunaanza katika dini la au letea akili za kibadhi hapa, la, wala letea akili za masufi barabara 20 hapa, la. Ni manhaji ya kitabu na sunna. Kwa ufahamu tunatazama Qur'an na sunna, walitafsiri vipi maswahaba, tunachukua. At-tabi'una, walitafsiri vipi, tunachukua. Atba'u at-tabi'ina, mbona wanafunzi wao wamefasiri vipi, tunachukua hivyo hivyo. Lakini tunataifa akili za mtu katika dini, dini ya Uislamu haiendi na akili, inaenda na dalili. Tayyib. Kwa hiyo maswahaba hawa wote wanazungumza kuwa pepuni waumini watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, kisha wajokanushe. Hazuka kanusha kitu ambacho kiko katika Qur'an na sunna, kikafasiriwa na maswahaba vile vile. Qala Sa'id ibn al-Musayyib, katika tabi'ina, katika tabi'ina waliokuwa wakubwa, wal Hasan, ambaye al-Hasan al-Basri katika tabi'ina, wa Abdurrahman ibn Abi Layla katika tabi'ina, wa Abdurrahman ibn Thabit, wa Ikrima wa Mujahid wa Qatada wa Siddi wa Ka'b rahimahumullah, awa wote ambao nimewataja hapo ni tabi'ina katika wanafunzi wa maswahaba. Wanasemaje? Az-ziyadatu, ziada ambayo imetajwa katika aya, an-nadhru ila wajhi Allah azza wa jalla, ni kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala, ni kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala, ndio ziada iliyotajwa katika aya. Tafsiri hii ndio tafsiri ya mtume, ndio tafsiri ya nani, ya maswahaba, ndio tafsiri ya tabi'in na atba'u tabi'in, kuwa ziada iliyotajwa katika aya ni kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yao. Waumini watamuona Allah kwa macho yao siku ya kiyama, peponi. Ama makafiri wenyewe wataziwiliwa, hawatomuona Allah subhanahu wa ta'ala duniani hadi huko. Lakini wale ambao watakuwa wamejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika daraja, atakuwa ndani yake peponi. Sawa, ni daraja ya kwanza au ya pili au ya tatu, kila daraja ambayo muumini atakuwa ndani yake atapata neema hii ya kumtizama Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yake mawili. Tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwao. Kwa hiyo insha Allah ta'ala leo tuishie hapa. Katika darasa litakalokuja tutazungumzia aqida ya sita ambayo ni al-iman bil qadar. Al-iman bil qadari itakuwa katika darasa ambalo litakalokuja, tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayuthabbitana ala al-kitab wa sunna hatta nalqahu wa huwa radin 'anna. Subhanak Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fiikum.